سورت منافقون اتوشتم سپارا سور منافقون درش پیتا نمبر سورت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهدو قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سورۃ منافقون مدنی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې درش پیتا پس سورۃ جمعہ نازل لے او نزول د سورتون کې یو سلسلورم پس سورۃ حج نه دے. ربط او مناسبت ربطونه ډیر دي مخ القرآن کې ما تفسیر صدا ذکر کړی دي خو صرف یو یاد و ربط و مخی صورت کې ترغیب و قرآن او جهاد ته چې قرآن زکا او جهاد د الله د دین د پاره وکړي چې زماره زمانه رضا شي نو دې صورت کې ترغیب دې منافق ته چې نو قرآن زکای او نو جهاد کې چل ول کای زکه متصل لول نو صورت مقصد او صورت کې زجر و منافقینو تا پا زکا چاگئی مال نه لگئی دا اللہ پا دین کی او ترغیب دے مومنانو تا پا انفاق چې مال خرچ کے مالو لگوئی. ان اذا جا کل منافقون شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ سرا چه مہربان عام دے مہربان خاص. اذا جا کل منافقون او سا دا بل سو اخرا غلو اذا جاءك المنافقون كل جراشيتا سر منافقان قالوا نوائدين نشهد انك لرسول الله من گوائی کو دزرنا چه بشکت پیغمبر دا اللہ والله يعلم الله پویگی انك لرسول چه یقینا تر پیغمبر دا اللہ رسول دا اللہ والله يشهد الله بیان کید دے خبر ان المنافقین لکاذبون چه بیشکا منافقان داری دروغ جن پا دی بیان کې منافقان دروغ جن دی منافقان پخری وی منگی مان روڑے رے منگ پیغمبر منوز لنے نمینی اتخذو ایمانهم جنتن اونی ولد منافقانو قسمونا اونی ولد قسمونا قبل جنتن ڈال سنگ چه پا ڈال سڑے زان دا توری نا بچ کئی نو منافقان دارنگی زان بچ کئی پا قسم باندې د مسلمانانو نا فصدوا عن سبیل الله نبن شده د لار د الله نا او نور خلکم باندې خپلم د الله کتاب نزد کوي انورم من کوي خپلم جهاد نه کوي انورم د جهاد نه من کوي انهم سا ما كانوا يعملون بشک دې چې ډېر بد دی اج دې کم کار کوي ذالک دارتی و جنابی انہم بے شک دے آمنو ایمان روڑے دے پا جبا پخلے سمک کفرو بیائی کفر کرے دے فتو بے آلا قلوبیم نمور والے شوید آغی پزرونو بانے فهم لا یفقہون نو دین پوئیگی د منافق پزر اللہ مہر دا جباریت والے اغا اللہ نپویا گئی و ایزا رائے تاہم او کلا چے تاوینی دی منافقانو لرا تعجبک اجسامهم چې تعجب کې به ورځي تعالی را جوسي دا غي دلوري جوسي به تعالی را تعجب کې ورځي دا لولوي ها و اي يقولوا او کوایدي کوینا کوي د تسمان او ربته لقولهم او ربته لقولهم وینا دا غي دا غټه غټه جوسي خيستا لهيم شهيم ها ګيره منګس کړي صفاس پر جامع چولي منګز دا دغه مسواک ته به وکړې نو هم ده دی او چې خبره کړې دوه خوږې خوږې پسته پسته بیان نه وکړې ته به چې علامه خدا دی ها او الله وکانهم خشب مسندا دا داسې دی لکه ته به دا لړکی دی مسندا تکیا شوی دیوال تا سندا تکیا شوی دیوال تا هدا لړکی تکیا شوی مقصد سره لرگی گن قسم دی یو قسم لرگی اعلا کوالٹی والا چه داغین خلق فرنیچر جوڑی قیمتی سوپے سنگر میزے میزونا دا سے جوڑے. دویم قسم لرگے چداغے نا کمی ورونا او کلکے چوکاٹونا تے جوڑے. دریم قسم لرگے چداغے نا پادشی نو داغے نا بیا د زمیدارے آلات جوڑے. د کودالے بلچی لاس کے رمبے داغے لاس کے د لور لاس کے آگا تے بیا جوڑے. چداغے نا پادشی نو سنورم قسم لرگے آگا بیا خشاک پا انغری کی سوری نو یلک دا دا سنے دا پا لرگی کی سوری دا لرگے دا دا سزولو قابل لے. چداغے نا پادشی نو پنزم قسم لرگے آگا دا سی آگا مونڈائی دا نو دا سشے جوڑی گی نو پا انغری کی رازی نو پا تنور کی رازی او نو سوری نو مونڈائی آگا چا دیوال یو غرد دا سی نور تکی دے نو مخه طرف اوچی او بدن طرف ته اغلوندواله لار شي. نو چې سوال بیا په دې بل غالواله نو بیا غلوندواله د دې غال نه لار شي دې بل غاله ته او دا طرف اوچ کتبر راغلاسه تبر ناخلی زکا مونډي دا کنه او چاله ورکم نو وای اته څنګه چې خشا خو بیا دې کنه زه خو په ډک کاری کنه. د منافق مثال د مونډي دی زه په یې ډک کاری نانه د انغری دی نه د ذمہداري د آلی دی نه د قیمتي سيزونو دی او نه د هابل سيز دی. اس زيني ولې دی چې مخه کوئی مړه ډیر خري اعظم زو د څو کوي کنه زه خو ډک دی راته. د منافق مثال دغه سره قران وای خا چې صرف زيتن کړي دی اګه ته پټه مونډه ښکاری هغه لري خشاک دی خو که اراو ته نزيکي نه اره نه وي تبر نزیک نو تبر تنبی او سړی لدا ځه تبر وای وي تبرم نالی ارکیګم نو او دویم دا چې په انغری کېم نه راځي تنور کېم نه ځي نو څو سره وکړه او الکه چاله یلا چاله ور کومم نو چې ته خو بکله پکار راشي کنه چې ته کله خو پکار راشي وای کنه مونډه نو منافق لم خلق بل چاله نور کوی کړه او پکار راشي کنه بس دې په دحکاری دې مثال د سره د مونډه تکیا شي وی کان اوم خوشب مسندا گویا کتب وی دالګری تکیا شي وی دیوال تا یا سبون کل صحت نلهم ګمان کیدې د هر یوی چغه په دای باندې ګمان کیدا منافقان په د مؤمنانو د هر یوی چغه په دای نه یاد بوز دلره او مولادو د دشمنان د دین اسلام دی فاحذرهم نزانو ساتر دینا یرت نو کا قاتلهم الله تبادکی دیل را اللہ انا یوفکون کم خادیوالو لیشو قاتلهم الله انا یوفکون تبادکی دیل را اللہ کم خادیوالو لیشو تبا ایدل پکار دا و ایزا قیلا کلچ ویلیشی دی منافقین تتالا راشی استغفر لکم رسول الله راشی مجلس دی پیغمبر تا چی مافی او غالی بخنه غالی استاسو ته پارا پیغمبر د الله د الله نا لو لو رؤوسهم ها مها او بخزای د خپل سرمره را او رازو جی رازو لک صبر جی رازو رازو ورای توم اویری بت دیل را راشی ویلک سبق لای جی رازو رازو یسدونا چ اول بد الله د کتاب نا بندی کی بد الله د کتاب نا نورم بندای و هم مستكبرون اوی دی ځان غټ غنږي په خپل بندګي او نورم بندای او ځان تکبر کی راولي سوا ان علیهم استا استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم برابر دی په دې باندې کته بخنه والے پیغمبر دی لدا او کته بخنه والے دی لدا لایغفر الله لهم چره بخشش نکي الله دیتا کته ته بخنه غواړې او کنه غواړې توبه کې تیر شي ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم کته ته او یا کرته بخشش غواړې نو الله یې زینه معاف کوما نو کته او یا نه سوای نو معاف کوم نه او یا کنایه ډیر والی نه ده څنګه ډیر والی نه ده د زمانه انتها په و راځي او دا عدد انتها پلس راځي ها لس نه خو به یو لس تو او لس به تکرار دي او خوا دا ابتینم او خوا بیا تکرار دی نو چې شپږ او و و او لس یو جه کې ضرب کې نو سدای سدای اسی کنا سدای 70 او یا ځکه یاد کا ټول عمر لګیا ټول زمانہ لګیا پیغمبر زو ته بخشش نکوم بس منافق ته بخشش نشته ولا تقوم على قبره ولا تصلي عليه په منافق جنازه مکوا په منافق په قبر ودرېګم اده او تلاش الله دی وبخي الګه ته دن ملون دي تا د آیاتونو قران د حدیث باندې ویری اصل لګیا دی خلک مدا کو مدا کو ارګه خو بس ثواب نه دهم الله پاک جنازه مو درېګا تو لمل لستا بېماني کړرا ستا سر مخالفت د مسلو کړو ها تر ازه ثواب نه لیم استغفر تلو استغفر تلو مم لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم شر بخشش نه کوي الله دایتا ان الله لا يذل القوم الفاسقين بشک الله توفیق نور کوي قوم فاسقان تا هم الذين دا فاسقان کسان دي یقولون شواهد لا تنفقوا على من عند رسول الله خصم کوي پاچا چې په مجلس د پیغمبر کې دي حتا تر دې ينفذوا شو خالش دی داغنا چې سو پورې دی داغ سره نو خرج پېم کوي چې طالبان تلار وسم یالک دای له وظیفه مور کو چې طالبان د لار چې خرج پېم کوي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله نجواب اره تو خرج نکې ته طالبان به تلار شي کار به خراب شي آمدنی به خراب شي دکان به بند شي سودا ته مکوې نو جواب ولله خزائن السماوات والارض الله ایک ته په خرج نه کې کاروبار وسره نه ساتي چې کاروبار به خراب شي الله دغه خزانه دې ته براو د خطا الله زو په خپل خزانه کولاو کما چا چې د الله د دین کار کړي د الله لپاره هغه باندې الله خپل خزانه کولاو کړی دی خام ولله خزائن السماوات والارض خاص الله لپاره خزانه دې ته براو د خطا ولكن المنافقين لا يفقهون لكن منافقان نپویږي په مقصد دې منافق ویږي نه ما په مال بند کده به ختم شي نه علاوه ته په بند کما سراخ په خزاني دي براو کتا زو پیاو کولاو کما حضرت عمر بیا څنګه کولاو کړي وي حضرت صلی الله علیه وسلم یې څنګه کولاو کړي وي الله ورته وی کدو حد غر از سرو وال د سرو کوم الله هغه یا الله ز پسرو سو کوم دا سه مالونو له بیا الله ور کړیو او علما او چاغه مهنت کړي او د الله د دین د پاره اهل الله بیا سس ور کړی دی غاب ولکن المنافقین لا يفقهون دیون بسخرو کله ویره کدا کارو کوم به د اس سره خوري بیا خره نه د الله باندې امید لرا غیرتی بادشاہ دے چی او سرے دا دی دے بارا محنت گئی چی زمارب زمان رضا شی زلال چی نیم چی دے خلکو نبا ای وزخ لما او دن بخور سوما نو آغر غیرتی بادشاہ دے بیا تو لوگو نے غیرتو که کنا چاچ پی غیرت کرے رے نو آئیل اللہ دیر سور کری دی او چاچ پی ندے کرے چی بچی می بیگا لمری گی اللہ ویزا خود ایدا سی مرداران کی ایرہ بچی می مری تو بچی می دنال نملی گی اللہ ویزو سوک نمول کم دلوگینا وما من دابت علاللہ اللہ رسکو اللہ وی یو زندہ سر دنیا کشتا دینا چاو دلوگی نمول شی ما پیدا کرے لوگی سوک مل شوی ایر داشت خبی غم اصر اٹھے دا کینو خوری ایر غم نسر سغمشتا نسر سغمشتا ندی مطر رولی دی نم کو پیر اولی دی نم قولی دی اولی خدا تور شکرو منگای صداختا دی او تا تو خو بیغم چنی داشی روٹی گرم کئی او یا گرم پا گرمی اکرے خب بیغم دستا خان خور کئی پوش سر دوبو خرچه موشی آچی دی دا بالتی او خیجا و کلرده کبا زاستا سو خرچه دا وللہ خزائن السماوات والارد خاز اللہ لرا خزانی دید براو دخکتا ولكن المنافقين لا يفقهون بلك منافقان نپویږي او منافق ځان پوهه کا تا ته رب طاقت معلوم نه دی یقولون وایدي او سم منافقان ډیر شتا چیرا هادا بندول غالی امدنی خراب شي دا نه نه نه الله ما سره خزانی یقولون وای منافقا لا رجانا الى المدینه کو واپس من مدینه منوره تا لا یخرجن الاعز من هل ازل خامخا وبباسه زمن د دینه ذلیل لرا عزت من بمن د مدینه منوره صوباسو ذلیل به وباسو ولله العزه ولرسول وللمؤمنین علال عزت ته په سبب ذلویت د پیغمبر د پاره عزت ته په سبب د پیغمبر او مؤمنان د عزت ته په سبب د ایمان ولکن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان نپویږي هغه مشهور منافق رئیس المنافقین عبد الله بن ابی بن سلول کور ته راغله او ولاله او هغه ویلو چې زما صحابه مدینینا ذلیل او باسم ذلیل به مدینه او باسم دغه ځان ته سردار وي داغه زوی داغه مقابله کې الله پیدا کړو حضرت عبد الله راغه او د کور په کوڅه کې ولاله ترې نیولې دا و یک زما بلار راغه هغه ته وی لار راک وینا پلار تا ته لار کوټ ته نه ملاوي سو پوره چتا اقرار نه کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه ملګری عزتمندی ز او زما ملګری ذلیل او رسوا دي زی ورته وي الله چې د چا نه کار اخلي هغه دا اقرار هغه کله کاو زی مخکي راغه پیغمبر پاک ته وی حضرت آستا شاگرد او زما بچه ما کور ته نپری کوسه کې ولاله نبی علیہ السلام حضرت عبد الله روغتو دا منافق زی وی ولی کور ته نپری دی وی حضرت دی او خبره کړی دا چې زما نبی علیہ السلام او صحابه د مدینه له ذلیل او باسم چې سو پورې هغه اقرار نه کړی هغه ښا نو وی ته وی زویم چې دا اقرار وکړه چې زه او زما ملګری بی عزت او ذلیل دي نبی علیہ السلام او داغه صحابه عزت مند دی او ها خبره بلا دوی ته ونه داسې وی الله ته داسې خلق بیا پیدا کړو خپل بچو ته الله نه کړو خپل اولاد او خاندان کو ته الله خلق پیدا کړو وګوره فرعون بې ایمان د ترزوی نو پورته شوه حادثه نو انقلاب د خپل نه الله پورته کړي او پای کې الله خلق پیدا کړي اوس ترغیب ور کړي یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله اے مؤمنان غافل نگی تاسو را مالو نستاسو من دمال استاسو او نو اولاد استاسو من دا اولاد استاسو عن ذکر الله دا اللہ دی کتاب نا اسنه چې په مینه د مال کې لار شي په مینه د اولاد کې لار شي او د الله کتاب د نه پاتې نشي عن ذکر الله د الله کتاب کله کله مال په چکر کې سړی لار شي نو بیا د دین مين پاتې کله د بچو په عشق او محبت کې لار شي نو بیا د دین پاتې نه نه نه نه ٹھیک ده مال خپل ځای لري بچی خپل ځای لري خو دین خپل ځای لري حسنه چې د دین مين پرې ده مګ ډېر خلکو ګورو وینو مولایانی طالبانی عوام کوم داسې خخره کی خو چې لګ مال او دولت او سراشي یا اولاد ډېر شي نو بیا دین مين ار سپاتې شي بیا ها ډېر خلکو زمنګ ډېر تایید به کا عمرسته به کولا نن چاغې سره دولتونه راغلي دي نو هغه د دین نه کناره کې شي قران وای یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تلکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر الله اے مؤمنانو غافل نگی تاسو را من دمال ساسو ولا اولادکم ان ملا ان من دا اولاد ساسو د الله د کتاب نه و مای یفعل ذلک چاچو کدا کار چې من دا مال او د اولاد کلال نو فاولائک هم الخاسرون نو دا کسان دي تاوانی الله د مون تاوان نه بچ کی کم خلق چې دی من دا مال غسته دی هغه تباشه وروړه دیر دیر خخ مولایان پا دیکی گرفتار شوی دی او دین تیس پک تیری دی بیا نا ٹیک دا گٹا که کاروبار که خوکو دا دین کار تیس پک مگوڑا آگا دا نورا پا دینیشی گوڑے او کل کل امتحان راجی خو پارچا راجی ارسنگ راجی کل پا مالم راجی کل پا اولاد کم راجی او کل پا خپلا نفس کم راځي ا حدیث کې راځي سخ امتحان کله کله په انسان داغه په نفس کې داغه په مال او داغه په اولاد کې راځي لکه حضرت ایوب علی السلام باندې چراغلو اتل سکله داغه بدن الله په مصیبت سره کړي امتحان پیدا اوسته مال ته الله غسته او اولاد ته الله غسته الله رسول کړي بیا الله دې موږ له مرصدا کې وانفقوا مما رزقناكم من قبل ياتي احدكم الموت ترغيب منان تا خرج کیدا مالا چې درکړی من تاسو ته علاوه چې ما درکړې نو خرج کا ان رزقناكم ما درکړې تاسو لا چلاوي ما درکړې خو خرج کا الله به نور درکړي او چې سورې خرج کې خدای ګوارې هغه ډېر غریتی دي لا تعالی خرج نه کوي نو الله درکړي لا هغه خرج کوي بل الله درکړي دلا او کجیب د یو زل تعالی والا نو الله د نبی ابره خزانه کوي وروړه بی بی عائشہ می خزانه کوي د مخلوق نه وره کا الله تعالی درکړي او کني ورګه نو الله ستانه بره بندې تاجمی خو کا هغه ډېر غریتی دي دا مو چې ما سل دو سو روپی بیا به سکم نه غرب چې ته د هغه د زاد پره دا لګې اب د د دوکونه درکو نه در کې دله وان فکو مما رزقنا کوم من قبل یا اتیا د کوموت حدیث ک راجی د بخاری او د مسلم چې هر انسان کله سبا کوې نو پاغه باندې دو فرشتې دي او هغه دواه فرشتې په د مقرر دي یو د دعا دا او بل د بد دعای دا اغه انسان چې هغه مال لګی دا الله د دین لپاره په نیکانو په طلباو په علماو په دین په زین باندې مال لګی نو هغه فرشته دا هغه خلکو لپاره دعا کوي اللهم ته منفقا خلفا یا الله ورکه د خیرات کوونکو تر دې غړای وزا الله به تر وزل ورکه دعا د لغواري مالم لگے او دعا مخلے او بلا فرشتہ چ مال نہ لگے زالاد دین د پارا ناغیر پارا فرشتے په دعای غواړي اللهم ته ممسکن تلفا یا الله ورکی بندون کی تا دا مال هلاکه الله د مال هلاکه په مال سوق مسلط کی مال ته ځای کی نه او دعا غواړي دوالا قسم فرشتی سانت الماخام و ماخامنت سارا و اولائی کانو زکوی و انفقو مما رزقناکم من قبل یاتی احدکم الموت نمال دیب یا تباشی یا پا ڈاکترانو جی یا پا تانا پا تحصیل نباند روانی و انفقو مما رزقناکم من قبل یاتی احدکم الموت خرچ کئی دا مالا چدر کڑی منگتا ستا مخی دراتو دیو کستاسو تمرگا وائی بده ایز ماربا لولا خردنی لاجلین قریب ولی نرستو کو تامال را آغنی دینیز دیتا شما خیرات کرے واکم من صالحین او شوی ویزد نیکانونا اللہ لگ مرستو کاش زباری خیراتو نوکما زبا خیراتو نوکما نوچا اللہ علم اولاد ورکی نو بیا آخرات دیکھ لکی ہم محکم صورت کی تیر شو چیئے رکا اللہ مالا مولت راک صورتی توبہ کی تیر شو توبہ گو رہی تاسو ہر انسان دا افسوس کئی چیئے را ہاں زمال مالوی نو ما با داکو لے ما با لنگر چلو لے چولا اللہ ور کی بے اسم نہیں لسم سپارا صورتی توبہ اب یا کب چھے نے اوڑی سڑی رن نو بسکے تیوے لکے چھے یہ را بس زبانه او ګزو خپل خوازم یا پینشتا ها نو داسه مال او دولت نصف یاد لوي شپګو یا نمبر یاد دې پینځاو یا توبه لسمه پارا پینځاو یا نمبر یاد 75 ومن من عاد الله لان لئن اعتدنا لئن اعطانا من فضلي ومن من عاد الله لئن اعطانا من فضلي باز دې منافقینا منافق دې چې وعده کړي د الله سره کتا راک ماتا الله د خپل فضل نه مال او دولت او هغه دې راکړه او دې ول ملاو شو نو بیا دې خو ګورم نه بچې دې الله راکړه نو بیا دې خو ګورینا باروندرونی فرزکونه ملاو شو نو بیا ګورینا لنا صدقنا من بخا مخا خیراتونا کو بازی پخپلو وی یرا منگوی منگ سا لوز مکوی رافی سیبو وینا منگ جی لوز کو که منگ تا سرویسونا ملاو شو منگ با دی مدرسی لگ دو دورا فن کی سک دور میاش او دیو گا گوریم نا آغا لوزو نکری دی قرآن وی کرا دیکو منگ لرا دقبل فضل لما آل عودا مالو دولتا بچی لنا صدقنا نخامخا منگ بخیراتو کو او ګوره چا کارو نو کې الله په ډوډۍ مصیبتونو بیا گرفتار کی بیا بچیو لور کې او خدا مال لور کې او حق پوره نه کی دا الله وعده پوره نه کی نو بیا به ها نور مصیبتونو بیا راځي بیا ولا نکونن من الصالحین او خامخا شب من د نیکانو نا خپل بم نیکان شو تاسو ظلم تاون کو خیراتونو بم کو ګوره چې نه نو سر بچو بدار وانی او چې کله او د ملاو شي مال او دولت ملاو شي خپلم بیا نه او بچی بیا نه دا د خلکو ایمان سره تروه دی خدای غواطر مال او دولت دی مال او دولت ملاو شي او بیا جماعت نه پیژنې بیا بیا بازار پیژنې فلما اتا من فضل بخلو به ار کلا چ ورکی د تعالی د خپل فضل لا لو بخلو به د بخل کای پاره باندې بخل هر دا وکنه زمونږ پیسې کمی خرچې زیات دي وتا چلو اوس کړو لبدي له اوس کاو کنه بخلو به وتولوا واړي او هم مورزون اول وی مړه موږ له پنځل لسم ډیره دي خو چې ملاوي نو چې بیا ولا خطن ها هر دا لګي له دالګي له دالګي انسان هډ نه شکر دی نه خطر دی ها ولای ولای واخر الله نفس نشر رسک الله یو نفس دا اذا جا کړه چې دا شي نټه راي والله خبير بما تعملون الله خبردار ده پاک نو چې تاسو کوي صورت کې زجر او منافق تا په ترغیب باندې چې مال ورکې په مال لګولو او مؤمنانو تا ترغیب په مال لګولو باندې بیان د منافق صورت مصدق سار درس پاوبان دے اتبا جے ساٹھے ممبدل کا پاوبان دے اتبا جے او ماسوطان در زمنگا اتنیمی بجے انیمی بجے ماسوطان انیمی سار پاوبان دے اتبا